เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมปี39ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทีนี้ก็มาถึงอีกคำหนึ่งมนุษย์นิรโยตัวก็เป็นมนุษย์อยู่ดีๆแต่ใจมันตกมาตรฐานมันไปเป็นตกนรกตัวเป็นมนุษย์มนุษย์นรกท่านเรียกว่ามนุษย์นรกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนร้อนรนกระวนกระวายใจอยู่ตลอดเพราะความชั่วที่ตนเองกระทำจะมีเงินมีทองมากมายมีอำนาจแต่ก็ทุกข์ใจเหมือนตกนรกทั้งเป็นตกนรกติดแอร์ตกนรก VIP ทั้งหมดนี้ดูให้ดีๆมันเสิร์ฟค้นลงไปลึกๆ ก็จะเห็นว่ามันขาดธรรมอันเป็นบูรณาการแห่งชีวิตนั่นเองเมื่อชีวิตขาดบูรณาการขาดคุณธรรมที่จะมาซ่อมแซมให้มันเต็มให้เป็นมนุษย์เต็มปุระปุระแปลว่าเต็มนะบูรณาการปุรณะปุรณังบูรณาการการกระทำให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์อย่างน้อยให้มันได้มาตรฐานความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุสภูโตเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยความเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงจิตใจจะต้องได้มาตรฐานอยู่ในระดับธรรมศีล5ธรรม5เนี่ยทีนี้ถ้าจะให้มันสูงขึ้นมาเพิ่มเข้มข้นขึ้นมาอีกความอายชั่วกลัวบาปอย่างรุนแรงก็จะมากลายเป็นมนุสเทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาเห็นนี้จะให้มันสูงขึ้นมาอีกมีการเจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบเย็นนุ่มนวลมองอะไรอย่างนุ่มนวลไม่รุนแรงแข็งกร้าวไปอยู่ที่ไหนใครได้พบได้เห็นก็เย็นตาเย็นใจได้เข้าใกล้ก็อบอุ่นสบายใจเพราะอนุภาพแห่งจิตที่มันมีคุณธรรมมีสมาธิมีเมตตาปราณีหลั่งไหลออกมาสู่เพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความเจ็บอย่างนี้ก็เป็นพรหมเป็นพรหมจำไว้ทีนี้ทำอย่างไรปัจจุบันนี้สังคมเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรนั้นบ่งบอกถึงชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั่นแหละจากชีวิตเดียวสู่ชีวิตคู่จากชีวิตคู่สู่ชีวิตหมู่สู่ชีวิตสังคมแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยมารวมกันเป็นสังคมนั้นมันมีอะไรชีวิตจริงๆที่จะทำให้มันสมบูรณ์บูรณาการของชีวิตและสังคมนั้นมันอยู่ในจิตมันจะอยู่ในกายกายจะสมบูรณ์แค่ไหนถ้าจิตใจมันพิกลพิการมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนชาติหน้ามีบุญกรรมกรรมที่ตนเองกระทำไม่เชื่อว่ามันจะให้พ้นอย่างนี้แม้เขาจะร่ำรวยแม้เขาจะสมบูรณ์แบบจะรูปร่างสง่างามจะเกิดในตระกูลที่สูงส่งมีอำนาจมีหน้าที่ใหญ่โตเขาก็ยังไม่เต็มอยู่ดีๆยังพร่องยังแหว่งพร้อมที่จะเป็นมนุษย์อันตรายอยู่ทุกเมื่อยังไว้ใจไม่ได้ชีวิตจริงๆที่เราจะทำให้มันสมบูรณ์เรียกว่าบูรณาการแห่งชีวิตในสังคมนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ในจิตดวงเดียวดังคำกล่าวที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตสัมมายุตตารหุโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเอกจิตตสมายุตตาประกอบไปด้วยจิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะให้มันดีมันงามก็ต้องเลยมาจัดการกับจิตดวงนี้นะถ้าจิตไม่สมบูรณ์แล้วอย่าหวังต่อให้มีเครื่องบินขี่คนละคันทั่วทั้งประเทศไทยทั่วทั้งโลกก็ยิ่งจะเป็นอันตรายใหญ่ถ้าจิตยังไม่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมันก็จะกินกันอย่างว่านี่แหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นสังคมเราเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จแม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองคาระเบียบวินัยเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาความเมตตาปราณีเหือดแห้งเหยหาย ส่งไปถึงประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟูบสังคมเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งรัฐธรรมนูญฟางรัฐนวัฒนธรรมไทยเฟื้อยความเป็นไทยก็กลายมาสู่ความเป็นทาสไหลเรื่อยไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหามันเริ่มมาจากการขาดธรรมอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นทำอย่างไรเราจะทำให้เกิดบูรณาการทั้งชีวิตทั้งสังคมต้องเอาหลักศีลหลักธรรมที่จะทำให้เกิดบูรณาการขึ้นมาทำอย่างไรผู้มีอำนาจมีโอกาสวาสนาอภิสิทธิ์อิทธิพลจะดีจะงามจะไม่เอารัดจะไม่เอาเปรียบจะไม่กดขี่จะไม่ข่มเหงจะไม่โกงจะไม่กินบ้านกินเมืองมันก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่มีหลักธรรมอันเป็นบูรณาการเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับบูรณาการชีวิตและสังคมพระพุทธเจ้าของเราท่านพร่ำสอนแนะนำอยู่ตลอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลที่เธอทั้งหลายจักพึ่ง นำไปสั่งสอนชนเหล่าใดที่เธอจักพึ่งอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรสหายสายเลือดญาติสนิทตลอดทั้งข้าราชการทุกหมู่เหล่าทุกระดับเนี่ยเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตพังมันจะยุ่งภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะพึงอนุเคราะห์เขาได้ที่เขาพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้โสตพังมันเยยุงที่พอพูดกันรู้เรื่องที่พอฟังกันรู้เรื่องมิตาวามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทเปตภาวิเนเสตภาปฏิทาเปตภาญาติก็ดีมิตรสหายสายเลือดสายโลหิตมิตรร่วมงานร่วมการอามัจจาข้าราชการอมัตภาษาบาลีว่าอมัจจาสันสกฤตว่าอมัตยาภาษาไทยไม่ได้แปลว่าตามภาษาสันสกฤตว่าอมัตทั้งอมัจจาและอมัตยานั้นแปลว่าผู้ทำงานให้พระราชาคือข้าราชการบุคคลเหล่านี้ยิ่งสำคัญยิ่งเป็นข้าราชการหน่วยงานใหญ่ๆรับผิดชอบมากๆต่อชาติต่อแผ่นดินมีเงินที่จะต้องรับผิดชอบการบริหารเป็นพันเป็นหมื่นล้านบุคคลเหล่านี้แหละถ้าเขาขาดธรรมที่กำลังจะพูดถึงนี้จะเป็นอันตรายเขาจะโกงเขาจะกินเขาจะทำลายเขาจะประทุษร้ายสถาบันทั้งแผ่นดินเลยแต่ถ้าเขามีธรรมเหล่านี้เขามีโอกาสโกงเป็นหมื่นล้านเขาจะไม่ก้มหัวลงไปเกลือกลัวความชั่วเหล่านั้นเขาจะภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำดีทำประโยชน์ให้แผ่นดินให้เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้ระวังอันตรายอย่างใหญ่หลวงตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาชั่วช้าสารเลวไปสักพันคนสักหมื่นคนยังไม่ร้ายไปเท่านักการเมืองอำมาตย์ข้าราชการผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงคนเดียวถ้าเขาชั่วขึ้นมาถ้าเขาขาดทำขึ้นมานักการเมืองผู้รับผิดชอบงานใหญ่ๆคนเดียวเนี่ยชั่วคนเดียวเนี่ยร้ายกว่าชาวบ้านชาวไร่ชาวนาแต่สีตาสาชั่วเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถ้าชาวไร่ชาวนาแต่สีตาสามีคุณธรรมดีงามขึ้นสักพันคนสักหมื่นคนเขาก็จะยังความสุขสงบร่มเย็นแก่ตัวเขาและสังคมน้อยๆของเขาแต่ถ้าข้าราชการผู้ใหญ่ระดับมหาอำมาตย์เสนาบดี มีศีลมีธรรมขึ้นมาคนเดียวนั้นนะย่อมมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ดลบันดาลให้สังคมให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นทำอย่างไรเราจะมีธรรมเหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจของคนเหล่านั้นบูรณาการของสังคมสังคมจะสมบูรณ์จะดีจะงามขึ้นมากถ้าเราสามารถทำให้ข้าราชการผู้ใหญ่มีอำนาจนั้นมีศีลมีธรรมสี่ประการคือโสตปฏิยังคะธรรมธรรมอันเป็นองค์ประกอบโสตแปลว่ากระแสปฏิเข้าถึงติยะเข้าถึงอังคะองค์ประกอบแฟกเตอร์ออฟสตรีมอินเทอร์ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรองค์ประกอบของผู้เข้าถึงกระแสแห่งคุณงามความดีก็ได้กระแสแห่งพระนิพพานก็ได้กระแสแห่งความดับทุกข์ก็ได้กระแสแห่งอริยชนก็ได้หมายถึงว่าเข้าถึงกระแสอันนี้ไม่ถอยหลังกลับเหมือนแม่น้ำที่จะต้องไหลลงสู่มหาสมุทรไม่ไหลขึ้นสู่ยอดเขาเหมือนต้นไม้ที่มันเอนจะต้องล้มไปสู่ทิศทางที่มันเอนจะไม่ล้มคืนมาทิศทางตรงกันข้ามทำสี่ประการนี้ไม่ต้องพูดถึงพระนิพพานก็ได้พระนิพพานก็รออยู่ข้างหน้าถ้าเขาถึงทำอันนี้เขาจะไปสู่สวรรค์เขาจะผ่านเลยไปนิพพานไม่ช้านะเตภวังอัตมมาทิยันติเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเขาเข้าถึงทำสี่ประการนี้เขาจะไม่โกงบ้านไม่กินเมืองเขาจะภูมิใจเขาจะเบาใจชาตินี้ชีวิตนี้เบาใจเกิดอีกชาติหน้าก็เบาใจไปตั้งแต่วันนี้เรียกว่าอัสสาสัปปัตตาถึงซึ่งความเบาใจในปัจจุบันทันด่วนจะเกิดอีกชาติหน้าก็เบาใจไว้แล้วว่าฉันไม่ตกนรกขีณนิรโยมหินรกของฉันสิ้นแล้วขีณปิติวิสโยมหิเปตวิสัยอบายภูมิทั้งหมดสิ้นมั่นใจ 100% สำหรับตนเองจึงเกิดเวสารัชปตาแกล้วกล้าในขณะนี้แกล้วกล้าถึงขนาดว่าไม่หวังพึ่งอิทธิปฏิหารดลบันดาลจากสิ่งใดอีกแล้วพึ่งคุณธรรมกรรมการกระทำที่ดีของตนเองแกล้วกล้าถึงขนาดว่าเอาอะไรมาให้แขวนคออีกก็ไม่เอาเครื่องรางของขลังอาจารย์ไหนหลวงพ่อหลวงปู่ไหนวิเศษขนาดไหนหมดความหมายสำหรับบุคคลนั้นเป็นเรื่องเด็กเล่นเป็นเรื่องน่าขำน่าหัวเราะแกล้วกล้าถึงขนาดว่าตายวินาทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวมั่นใจว่าจะเดินขึ้นสวรรค์อย่างสง่าผ่าเผยมั่นใจถึงขนาดว่าจะไปพบกับยมพระบาลที่ใดก็ได้เพราะตรวจสอบตนเองแล้วมั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้เที่ยงแท้เที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าที่นี่ทำสี่ประการนี้คืออะไรเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อน1ศรัทธาศรัทธาเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอาจระศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดโอกาสที่จะหวั่นไหวไปกับคำสอนอื่นศาสนาอื่นเชื่อว่าบาปมีแท้บุญมีจริงเชื่อว่าสวรรค์มีนรกมีเชื่อว่าชาติก่อนชาติหน้ามีเหมือนเชื่อว่าเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีวันนี้มีเชื่อมั่นขนาดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เมื่อวานจะไม่มีแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่พรุ่งนี้จะไม่มีวันนี้แหละคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานและวันนี้แหละจะเป็นเมื่อวานของพรุ่งนี้นี่เชื่อมั่นขนาดนี้ศรัทธาระดับนี้เป็นศรัทธาที่มาตรฐานไม่งอนแงนคลอนแขนเหมือนศรัทธาเมื่อวานกับพรุ่งนี้เอาง่ายๆว่าเมื่อวานเนี่ย เราไม่ลังเลเลยว่ามันมีหรือไม่มีและพรุ่งนี้ก็ไม่ลังเลเลยว่ามันมีหรือไม่มีเชื่อมั่นเพราะวันนี้แหละคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้มันก็จะเชื่อต่อไปอีกว่าสิ่งที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ในวันนี้มันส่งผลมาตั้งแต่เมื่อวานกรรมใดที่เรากระทำเราจะได้รับไม่ว่าดีหรือชั่วตรงนี้ก็เลยมีคำกล่าวขึ้นมาเป็นภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่ากรรมสกตาศรัทธาศรัทธาที่เชื่อมั่นในกรรมคือการกระทำว่าจะมีผลสองอันนี้ก็เหลือแล้วเมื่อเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมนั่นล่ะมันเชื่ออย่างนี้แล้วมันจะไปทำบาปไหมล่ะ ถ้าเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเชื่อว่าชาติหน้ามีเหมือนกับเชื่อว่าพรุ่งนี้มีเชื่อว่าชาติก่อนมีเหมือนกับเชื่อว่าเมื่อวานนี้มีสิ่งที่ทำในวันนี้สิ่งที่ทำในชาตินี้จะต้องเป็นผลให้เราได้รับแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้และจะทำอย่างไรมันก็ต้องหันมารับผิดและชอบโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องให้ใครมาบอกอีกแล้วบาปของฉันบุญของฉันฉันจะต้องรับผิดชอบฉันจะต้องกระทำตรงนี้ต้องเว้นบาปทำบุญเว้นชั่วกระทำดีเรื่องของศีลก็จะตามมาศรัทธาเกิดขึ้นมาสมบูรณ์อย่างนี้ก็จะส่งให้เกิดการมีศีลผู้ชิสสีรังศีลเป็นไทยศีลไม่ถูกกิเลสตัณหาบังคับแต่ศีลถูกทำธรรมะนะทำให้มีศีลเพราะเชื่อแล้วว่ากรรมดีที่ทำเราได้รับกรรมชั่วที่ทำเราได้รับนี้ไม่พ้นเราจะไปทำชั่วทำไมล่ะไม่มีใครรับให้เราเราก็ต้องทำดีการรักษาศีลไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยเพราะใจมันพร้อมที่จะรับรักษาเองเมื่อรักษาศีลไปก็จะเกิดจาคะไปด้วยจาคะแปลว่าปลดปล่อยเสียสละสลัดอันใดพอจะช่วยเหลือเจือจุนสังคมได้ที่ตนเองมีก็จาคะบริจาคสลัดออกและในขณะเดียวกันจาคะที่ลึกคือบริจาคความชั่วปริแปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดทิ้งปริจาคะก็แปลว่าสลัดออกทิ้งอย่างยิ่งเอาความชั่วที่มันกำลังคิดอยู่เนี่ยสลัดทิ้งเสียเพราะถ้าคืนคิดอย่างนี้มันก็จะพูดต่อไปมันก็จะกระทำต่อไปเอาความโกรธที่กำลังเผาใจอยู่เนี่ยสลัดทิ้งเสียคิดที่จะทำชั่วจะพูดชั่วมีปัญญาเห็นอยู่มันก็ต้องสลัดทิ้งกลุ้มใจอะไรมาก็รีบสลัดทิ้งมีความทุกข์น้อยลงตัวจาคะตัวนี้จะเป็นรูระบายรูระบายนะเหมือนรูระบายความร้อนเหมือนรูระบายน้ำในหม้อน้ำรูระบายทุกข์แห่งจิตใจจาคะสลัดทิ้ง ลูกตายเสียผัวเมียตายจากไม่ได้ดังปรารถนาก็ไม่ต้องเก็บมาทุกข์อยู่ในใจสลัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปสดชื่นอยู่กับสติปัญญารู้เห็นโลกและชีวิตตามเป็นจริงว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้นั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรตามใจใครไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียมันย่อมเป็นไปตามเหตุส่งให้เกิดผลมีปัจจัยส่วนประกอบให้แปรไปเป็นอย่างอื่นตัวแปรของมันคือปัจจัยเพราะนั้นทั้งเหตุทั้งปัจจัยเราปรารถนาสิ่งใดเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นเมื่อเหตุอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้มันก็ต้องส่งผลมาอย่างนี้เมื่อมีการได้เป็นเหตุผลก็คือการเสียปัจจัยคือการได้มาแล้วก็จะหวงแหนมีความรักความเป็นห่วงเมื่อพัดพากจากไปก็จำเลยต้องมีทุกข์เป็นผลต่อเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจปัจจัยตัวแปรอย่างนี้แหละเหตุปัจจโยมีเหตุมีปัจจัยเห็นกันอยู่อย่างนี้ศรัทธาความมั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนชาตินามีศีลควบคุมใจไม่คิดจะทำชั่วแม้จะคิดจะทำก็ไม่ทำทางวาจาทางกาย ศีลควบคุมได้ในกายในวาจาจาคะลึกลงไปสู่จิตใจสลัดความคิดชั่วที่อยากจะพูดชั่วอยากจะทำชั่วเชื่อแน่ด้วยปัญญาต่อมาศรัทธาศีลจาคะปัญญาจาคะแปลว่าสลัดออกอย่างนี้ปัญญารู้ชัดเจนว่าบาปมีบุญมีแท้สิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้มันก็จะเมื่อมีปัญญาอย่างนี้การสลัดความรู้สึกชั่วพันธนาการแห่งจิตออกไปได้จิตก็มีกำลังกำลังจิตก็คือมีปัญญาปัญญาที่เป็นอิสระไม่ถูกอำนาจกิเลสตัณหามาเป็นนายมาผูกมามัดก็เลยเป็นอิสระเหมือนคนมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่ก็ใช้ไปเต็มเรี่ยวเต็มแรงโดยไม่ได้ต้องผูกมัดขาไว้ไม่ถูกมัดแขนมัดขาไว้ไม่มีพันธนาการคนมีกำลังเต็มที่แข็งแรงมากแต่ถูกมัดขาไว้ซะแล้วมัดแขนไว้ซะแล้วไม่มีอิสระเขาจะมีกำลังอย่างไรเขาก็ไม่ได้ใช้กำลังให้เกิดประโยชน์เพราะกำลังของเขาถูกผูกถูกมัดถูกครอบงำปัญญาเมื่อถูกปลดปล่อยด้วยยาฆ่ากิเลสตัณหาที่ถูกปล่อยออกไปจากจาฆ่าไม่เข้ามายึดมาถือมาแบกสลัดออกไปใจโปร่งเบาสบายปัญญาก็มีกำลังแหลมคมเห็นก็ไปว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครที่แท้ได้มาเสียไปหัวเราะร้องไห้อยู่อย่างนี้มีมากแค่ไหนก็จะต้องทิ้งมันบ้าบออะไรโง่อะไรที่จะต้องไปแสวงหาจนต้องไปเข็นไปฆ่าไปเบียดเบียนความสุขจะเกิดขึ้นที่บอกว่าเยจะสัทธันจะสีลันจะปาสาทังธรรมทัสสนังเตเวกาเลนะปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติเมื่อบุคคลใดถึงพร้อมด้วยปัญญาเชื่อมั่นในบาปในบุญในคุณในโทษมีศีลควบคุมรักษาอยู่มีจาคะปลดปล่อยใจอยู่มีปัญญาเห็นอยู่ซึ่งธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำเตเวกาเรนะปัจเจนติพรหมจริโยคะทังสุขันติในเวลานั้นขณะนั้นเขาก็มีความสุขอันอย่างลงโสการประพฤติที่ดีงามทำดีก็มีความสุขโดยไม่ได้หวังเอาความดีไปฝากไว้ที่ปากลมปากของคนอื่นที่คำสรรเสริญเยินยอความเห็นอกเห็นใจไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับการทำดีว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องมันมีความสุขในการทำดีทำชั่วนิดหน่อยก็อายอย่างใหญ่หลวงก็เว้นถ้าสามารถทำให้เจ้าให้นายให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้าเหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้มีแน่เขาเหล่านี้ยังไม่โกงยังไม่กิจถ้าเขาเชื่อว่ามีเขาจะเริ่มมีศีลถ้าเขามีจาคะเขาจะปลดปล่อยใจมีโอกาสจะโกงเป็นล้านเป็นแสนล้านเขาจะคายออกจาโคไปว่าสลัดทิ้งเขาจะไม่ยอมรับเขาจะมีความสุขอยู่ในหน้าที่ในการงานเรียกว่า pleaser in work อย่างนี้ก็เรียกว่าสดชื่นพอใจในการกระทำงานภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจริโยคทังสุขขังมีความสุขอันยังลงสู่ชีวิตที่ดีที่งามไม่ต้องร่ำรวยแข่งกับใครมีเงินเดือนมีอะไรอยู่เย็นเป็นสุขสบายตายไปแล้วก็จะไปสุขต่อที่สวรรค์มาเกินไหมก็เป็นมนุษย์ไม่บนไปสู่โลกที่ต่ำจิตใจได้รับระดับคุณตามพื้นฐานมาตรฐานระดับนี้สมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เป็นเทวดาในโลกนี้ด้วยตายไปถ้ายังไม่จบสิ้นกระบวนการยังมีกิเลสตัณหาส่วนที่เป็นบุญก็จะนำไปเกิดในภพที่ดีสู่สุคติสู่สวรรค์สู่ความเกิดมาเป็นมนุษย์นะเตภวังอัตมมาทิยันติเกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาติเดี๋ยวนี้เรารับประกันไม่ได้สังคมของเราขาดแคลนธรรมระดับนี้และธรรมระดับนี้ยังชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงศาสนาที่แท้ธรรมวินัยโอคทัปปัตตาอย่างลงแล้วสู่ศาสนาสู่ศีลสู่ธรรมแต่ถ้ายังไม่มีธรรม4ประการนี้จัตตาริโสตปฏิยังคานิสัพเพนะสัพพาสัพพทะสัพพังนัตถิตัมหังพะเฮโรปุถุชนปะเคหิโตวะทามิบุคคลใดใครก็ตามเข้าไม่ถึงธรรม4ประการโสตัปปัตยังคะธรรมนิสัทธาสิญจาคะปัญญานี้ เรากล่าวว่าเขาเป็นฝ่ายแห่งปุถุชนยังเป็นคนภายนอกศาสนายังไม่สมบูรณ์ในศาสนาพร้อมที่จะเปลี่ยนใจถือศาสนาไหนก็ได้ถ้าเขาเอาเงินมาจ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้จิตใจเขายังไม่ยอมรับโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราเป็นไปได้สูงมากในยุคโลกาภิวัตน์ที่จะไหลที่จะปลิวไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่จะไปถือศาสนาอื่นลัทธิอื่นเมื่อเอาเงินเอาทองมาเสนอเรื่องไปไหว้ไปวอนไปอธิษฐานจุดธูปจุดเทียนไปเข้าแล้วจะได้เงินได้ทองจะร่ำจะรวยจะได้ไปเที่ยวเมืองหนองเมืองนาหลับหูหลับตาถือศาสนาพุทธมาหลายชั่วคนแล้วไม่เห็นได้อะไรมีอะไรตรงนี้แหละปลิวกระเจิงเพราะฉะนั้นทำลักษณะนี้ที่กล่าวมาศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจรู้เท่าทันโลกเท่าทันชีวิตจริงๆก็จะเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันชีวิตก็สมบูรณ์ไม่มีโอกาสตกต่ำสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขผลพลอยได้จะทำให้สังคมสงบงามมีเมตตาปานีทั้งกายวาจาใจมีสาธารณโภคีบริโภคสาธารณูปโภคร่วมกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันเสียภาษีร่วมกันอย่างดีงามมีทิฏฐิมีศีลมีความเห็นมีการดำรงอยู่ดำเนินไประเบียบชีวิตสอดคล้องกลมเกลื่อนกับระบบของสังคมอยู่ร่วมกันเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพมีความสุขมากจึงเรียกว่าบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมพูดไปพูดมาก็สมควรเนอะมันสว่างวันใหม่มาถึงแล้วขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้ง4ประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ